تو بہت ہی شروع کرو کہ میں نجاست مقبول نہیں تھا کھولے تو خواہش شاہ کیا کہ میں ان میں سلام ہے آج ان کو دیا تھا ساری بہنوں اگر وہ دیکھ سکتے ہو مجاہدین کہتا ہے کسی واسطے کے ساتھ ہی دلوں میں مسجد بنانے دیتا ہے حضور کی مسجد میں ایک رکعت کا ثواب 50,000 ہے دفعہ اگر یہی بات ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے کم ہوتا کیونکہ نظام رحمت کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے ان سے بڑھ کر نبی آخر الزمان کی شان ہے اگر کہو تو ہاں سب پر نبی دفع ہے پھر بھی نبی آخر الزمان کی شان کی تمام سے فائدہ ہے اور اگر اسی کو تسلیم کر رہی تو بیت المقدس میں نماز کا ثواب مسجد حرام اور مسجد نبوی سے زیادہ ہوتا کیونکہ وہاں کل 100 نبیوں کی قبریں ہیں وہاں سکتے تو وہاں کئی 100 نبیوں کی قبریں چلو یہ بھی تسلیم کر رہے تو جب حضور غزوہ میں جاتے تھے تو ان دنوں میں جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے ان کو ثواب الاضحیٰ میں کچھ کم ملنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل نہیں کہ آپ کا جسم اسی غزوے میں اور ان تجیوں کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہوگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع میں پڑھتے ہوں گے پھر حضرت نے جب شریعت کو حکم دیا کہ چلیے جہاد کو تو ان میں سے ایک صحابی نے سوچا کہ حضور کی اطلاع میں جمعہ ادا کر لوں پھر شریعت کو دور پر مل جائے گا یہ واقعہ ہے تو نماز نے کہ وقت حضور نے اس صحابی کا جہاد لیا تو کیونکہ میں نے شریعت میں بھیجا تھا تو یہاں بس ہے ہوگا اتنا سمجھ اور شاید اس طرح کرنے سے بھی ان کی حفاظت اگر نہ سوچی اور پھر گناہ نہ سوچی ہماری معبودی یا قیام تمہارا مقصود ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے ہم پر توقع کیا اطاعت کی ہم ہر طرح سے کہتے ہیں کیا اس مسجد سے وہ کش نہ تھا جو جہلوں کا قبروں کے پاس مسجد بنانے سے ہوتا ہے اس لیے قبر پرستوں کو کوئی حجت اور کوئی ندیر سے نہیں مل سکتی کہ اسے کہیں ندیر بنانے لگ جائے جو مسجد جائے کر انسان کے بعد بنانا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وسعی یوم دو شاید کسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج صحابہ نے حجرہ شریفہ کو بند کر دیا گیا بالکل اور جب تک تم ان میں زندہ رہی بہائے بھاگی ہو بتیجی ہو یا عورتوں کے کوئی اندر نہ آ سکتا تھا اور ان کی وفات کے بعد بھی کوئی اندر نہ جاتا تھا پھر خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز انہوں نے دروازہ بالکل ہی بند کر دیا اور ان کے پتھر لگا دیے کسی نے اطلاع نہ کیا حالانکہ بابا کا زمانہ تھا کہ دروازہ کیوں بند کر دیا ہمیں محروم کر دیا خیر حاصل کرنے سے ہم وہاں نماز پڑھتے ذکر کرتے ضرور کرتے ضرور خوش ہوتے ہماری حضرت پوری ہوتی مگر مرمیا کی نبی باہر تھے دور کے آیا تھے حقیقی تھے انہوں نے یہ سارا کام کیا کسی جانے نے اطلاع نہیں کیا ٹھیک ہوگی بات چلو گے چلو پوری مسئلہ کے بعد ہم کر دیں بولے پوری مقام سے نقصان سے کر دوں گا لگائی بولے پوری مسبا سے نقصان ہم کر دوں تم ابھی آج ہم دیکھو دیکھ مالا ہی منا کری بلا ہماری ہی منا دعا جائے بلا کس تک ہی ہے میری آج اکثر اسے قریب قریب جدید نے اسے مسیح دور کی حکایت کرا دیا ہے بھومی شہشا بی سیس یا جو چینوش وہ سب 251 میں بنا ہے 251 اپنے مذہب پرست کتنے ہونے سکتا تھا مسیح مذہب نیا نیا اس کے زمانے میں سب طرح روح میں پھیل رہا تھا اس نے عیسائی موحدین پر سختی شروع کی اس تنگ آ کر چند شریف نوجوان شہر سے لے کر کھڑے ہوئے قریب کی ایک پہاڑی خان ہے جا کر کھڑا ہے گاؤں کا ہے کبھی بلکہ خارے چادر نیند سڑک ہو گئی وہ کچھ اوپر 300 سال تک سوتے رہے جب ایک اعزازی انداز سے جا کے خود یونی حکومت کا مگر اسی درمیان میں شرک سے مسیحیت کو تبدیل ہو چکا تھا لیکن حامد ابن قدیم نے اپنا خیال غالب یہ ظاہر کیا یہ اس سال جمہوری مسیح سے پہلے یہودیت کی دعوت ہے ورنہ یہود اتنا اس کی کھوج میں نہ رہتے اور اس قدر اتنا اور اعتماد اس کی جانب نہ کرتے. ہمارے زمانے کے بھی بڑا مصنفین نے حکایات بنی اسرائیل سے یہ اثر کیا ہے کہ یہ اس سال 161 سال قبل مسیح کا ہے 161 سال قبل مسیح کا جب ملک شام کے ظالم بادشاہ انتیوکیس 4 اس نے بیت المقدس کو مسمار کر کے اس کی جگہ زرمیز دیوتا کے مندر کی بنا ڈالی. مکانی خاندان کے 5 یا 7 بہادر نوجوان باہر کے حال اتنا زمین ہو کر رہا ہے حق میں شہید ہو گئے تھے. حق یہ ہے کہ جس قصے کو حق کارا نے میں نے لکھا حق یہ ہے کہ جس قصے کو حق کارا نے خود ہی مجمل رکھا ہے رسول نے بھی اس کی تصویر پر اتنا کرنا ضروری نہ سمجھا ہو اس کی تعلیم جب انہیں رسوخ کے ساتھ کرنا مشکل ہے. پھر آسان دین میں سے کسی کے داروں میں جا اس تصویر اور تعلیم پر ہے کہ نہیں سید ہوں اب اسابقہ فتیس ابھیان کرتے وقت ان کی تعداد کے متعلق بعض لوگ یوں کہیں گے کہ سلاسک وہ تین تھے یاد مکلو ہوں چوتھا ہم کو کتا تھا یہ تو بات اچھی طرح سے چوتھ کالا کائم میں ہوں ہم نے بس تو اگر ایک ہوتا ہو کالا آگے کالا بھی سب کالا کیوں ہوتے ایک دوسرے والا ایک پہلا جواب دینے والا تو دوسرا جواب دینے والا تین ہوتے تو جو کالی نہ ہوتا کالا ٹھیک ہے نہیں. اچھا مجھے پوری نہ سمجھ سکو چار سو کر اور بات کہیں گی کہ وہ پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا ہے بس جن لوگوں کا کام ہے وہ ہم بگڑا ہے بیس دیکھے نشانے پر صاحبان کہیں گے کہ وہ ساتھ ہے, آج وہ ان کا کتا ہے. آپ نے اتنا بات کرنے والوں کو فرمایا کیوں ان کے پیچھے کرے ہوئے مطلب تھے, کتنے تھے, کتنے تھے, کتنے تھے, کتنے تھے. اگر یہ عقیدے کے مطابق کوئی چیز ضروری عقیدے کی ہوتی تو اس کا بجان بلا نہ کرتا. معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی عقیدہ رکھنا تعلیم کا کوئی ضروری نہیں. رب العالمین عزت حق ان کی گنتی کو میرا رب خود جانتا ہے. ما یعلمہم الا قلیل, ان میں جو ان کی صحیح گنتی نہیں جانتا کوئی, مگر تھوڑے لوگ جانتے ہیں. وہ تھوڑے لوگ یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں انہیں میں سے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ سات تھے, آٹھواں ان کا کتا ہے. کہ ایک پوچھنے والا ہے, تین بتانے والے ہوتے ہوں گے, تین دوسرے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سات ہو گئے, آٹھواں کتا. حالات مارے ہوئے ہوں اس واسطے آپ اصحاب کام کے بارے میں ان لوگوں سے کچھ جھگڑا نہ کری ہو, الا مراد ظاہرا, مگر سنسری طور پر جھگڑنے میں مذاکرہ نہیں. ملاقات کا کچھ بھی احدہ اصحاب کام کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھ گچھ بھی نہ کری ہو. کوئی تمہیں صحیح علم بتائے گا سوائے خدا کے, الا مراد سنسری طور پر جھگڑنا, اوپر اوپر سے جگہ. اچھا, اب اصحاب کا قصہ سنانے میں یہ خدا کہتا ہے کہ میرا کیا مقصد ہے. اصحاب کا قصہ میں نے کیوں سنایا ہے؟ اصحاب کا قصہ سنانے میں دو فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے, جہاں تو پھر ان میں حسین امی فائل مالک کا وزن الا ان شاء اللہ, آپ کو سبق دینا مقصد ہے, آپ کو سبق دینا مقصد ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے نا وہ سب اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. اس واسطے کسی چیز کی نسبت آئندہ کے لیے نہ کہنا کہ میں اس کام کو کیا کروں گا. ہاں, یہ آپ کو سبق دیا ہے. جب تم نے فرمایا کہ میں کل میں بتاؤں گا, وہ کوئی نہ آئی گئی, دوسرے دن نہ آئی, تیسرے دن نہ آئی, اچھا ہوگی وہی نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی کہ آپ کو سبق دیا گیا ہے آئندہ کے لیے خیال رکھنا. جب کہنا ہو کہ میں یہ کام کروں گا تو ان شاء اللہ یہ کام کروں, ان شاء اللہ اللہ کو یاد کیا کسی چیز کے لیے میں کہا کرو میں یہ کام کر سکوں گا, مگر ہاں یوں کہا کرو خدا چاہے تو کل میں کام کروں گا, ان شاء اللہ کروں گا جو مشیت اللہ, کروں گا جو مشیت اللہ ان شاء اللہ. تو غلط ہو گیا یہ کہ ساتھ آپ کا آپ کر پانے کا, کہ اللہ کے سوا, اللہ کے وعدے کے سوا کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے وہ پھر وقت پر کے اللہ سنتا, اگر ان شاء اللہ کہنا کبھی بھول جاؤ نہ, جب یاد آ جائے تو ان شاء اللہ کہنے سے اپنے رب کو یاد کر لیا کرو. اور یہ بھی کہہ دیا کرو حسان یہ پیاری مربی یہ اکثر من حالان صدا, امید ہے کہ میرا رب اس سے زیادہ بنائی کہ مجھے ہدایت کرے. یعنی ایک چیز چھوٹ کر یہ رہ گئی ہے اور ایک دوسری چیز شاید زیادہ مجھے ہدایت دے دے, یعنی اللہ بہت اچھا کرے گا جس کام میں میں بھول کر ہوں بھولے ضرور کیا. امید ہے انشاءاللہ اس سے کچھ بہتری ہوتی ہے, اس کے نہ کرنے میں جو میں بھول گیا اس کے نہ کرنے میں دیکھ رہی ہو. اس بات کی تم کی جگہ سوچا کر ان شاء اللہ تم یاد آ سکتے ہو اس کو کیا. اور یہ لوگ جو ان کی مدت لفظ میں احترام بتاتے ہیں تو ہو گئے مذہبی جی نے کہا میں احترام سے میں کچھ نہیں میں کر دوں پہ. اب بات بیان بناتے ہیں یہ واقعہ اصحاب کام کو سنایا گیا. اب بات یہ ہے کہ صاحب کا اپنے حال ہے کسی مدد رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صاحب کا اپنے حال میں 300 برس رہے, 300 برس وہ اللہ کے ساتھ, 9 برس اس پر اور زیادہ بھی رہے, 309 برس. تو ویسے 300 سال یوں بنتے ہیں نہیں کہ شمسی حساب سے 900 سال ہو گئے, اور 300 سال کمسی حساب سے, کمری حساب سے 9 سال اوپر بڑھ گئے. ہر سو سال پر تین سال قبری بڑھ جاتے ہیں. انگریز بھی سو سال ہوتے ہیں اور قبری ایک سو تین سال ہو جاتے ہیں. دو سو سال میں تو شمسی دو سو سال اور قمری دو سو چھ سال. تو تین سو سال میں تو شمسی تین سو سال اور قمری تین سو نو سال. تو چار سو سال ہوئے تو قمری چار سو بارہ سال. یوں کر کے تین سو سال بنتے ہیں. وہ چھوٹا ہوتا ہے سال قمری جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. چار شمسی ہوتا ہے وہ بڑا. یہ لوگ میں نے تو سمجھایا ہے نا کہ اتنے سال رہے ہیں لوگ. لوگ کہتے نہیں کوئی کم بتاتا ہے کوئی زیادہ بتاتا ہے. تو تم ان سے کہو اللہ عالم بیمار ابھی بھی تم ہی نہیں پتا تم کیا جانا. اس وقت تمہارے باپ کو دادوں کی بھی نہیں چھوڑ رہی تھے. تمہیں کیا پتا مجھے کہ مجھے کہہ رہے ہیں. اللہ بتاتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اللہ عالم کے مالا بھی ہوں. ہم سے نمازوں سے جس کے لوگ ہو رہے ہیں کیوں لہو ہے بھی سما بات بنا آسمان زمین کا علم ہے جو اسی کو ہے. سبحان اللہ کیا ہی ہے وہ دیکھنے والا. سبحان اللہ کیا ہی ہے وہ سننے والا. اپنے بھی بادشاہ ماں لہو منظور ہی نہیں ملی. اس کے علاوہ مخلوق کا کوئی قوت بھی نہ کوئی مددگار نہیں ہے. ملازش نے کوئی حکم ہی احدا اور نہیں وہ اپنے اس حکم یعنی علم غیب میں کسی کو شریک کرتا ہے. علم غیب والا جو حکم ہے نا وہ کسی کو شریک نہیں کرتا فلاں میں. ہاں کئی کہے کہ اس کو ہی میں غیر کہہ دوں تو بھی عالم غیب بن جائے. مطلب سمجھو ملازش نے کوئی حکم ہی احدا وہ اپنے اس حکم یعنی علم غیب میں کسی کو شریک نہیں کرتا. حکم سے مراد یہ غیب والا حکم علم غیب خاص ہے خدا کا. اس خاصے میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور خاصے کا معنی یہ ہوتا ہے ماضی کے کسی سے فلاحی کسی میں نہیں. تو جس میں کس طرح سے شریک ہو بیچ میں اب دلیل وہاں جائیے یہی بات لہو غیب السماوات والارض. یہ جو ہے لہو غیب السماوات والارض یہی بات ان کو پرسنا جو تیرے طرف وہی کی گئی ہے تیرے رب کی کتاب میں سے یہی وہی چیز لہو غیب السماوات والارض. یہ ان کو پڑھ پڑھ کے سنا کہ لہو خبر مقدم ہے غیر السماوات والارض مخلا مخر ہے تقدیر محکو کافی یوز حضرا غیر آسمان اور زمین کا مخصوص اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے ہے. خدا اس حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. پر سنا ہے ماحول دیا جائے کہ میرے بتا رکھو اور اسی دعوت پر قائم رہو کہ علم غیب خاصا بتا کا ہے اسی پر قائم رہو. کیوں نام تجربے کرے ماتے خدا کی ان دعوی کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. خدا کے یہ کلمات یہ دعوی خدا کی یہ دعوے جو ہے نا ان کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے. اپنی صفات مخصوصہ جو ہے ان میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اس کے سوا نم تجربہ منظوری ملتا آدھا اس کے سوا ہر دن کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے نہ کوئی کاشات نہ کوئی چھپنے کی جگہ. ملتحد نہ ایک پاس رہنے کی چھپنے کی جگہ. مانا سمجھ گیا ارو جی ہے میں نے جو بات کی ہے جسے پجامہ دیا ہے اس کا پجامہ سمجھ لو گے. ہاں پھر دوبارہ میں کیا کہتا ہوں ممکن ہے کہ پوجا کی جو بات ضرور ہے وہ سما بات ہو رہا ہے. خیر اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے جتنی مدد ٹھہرے ہیں تمہیں کیا پتا ہے. اللہ کو کیوں پتا ہے اس واسطے کر کے لہو غیب السماوات رہا رہے آسمان زمین کا اسی کے لیے خاصا ہے. اصل اب صرف بھی وقت میں سبحان اللہ کیا کہنے اس کے دیکھنے کے سبحان اللہ کیا کہنے اس کے سننے کے ما لهم من دونه من ولي. اس کے علاوہ یہ ہے اس کے بعد کیا کہنے ہمارے امن کا جمع کرتے ہیں, کیا کہنے اس کے دیکھنے کے, کیا کہنے اس کے سننے کے, واہ واہ اس کا کہنا, واہ واہ اس کا سننا, واہ واہ اس کا دیکھنا. مال ہوں مندون ہی, مال ہوں کا کیا مطلب ہے مخلوق, ہم سمراج مخلوق, یعنی مخلوق کا کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا, ہم زمین تمام مخلوق ملا علی شریف کو بھی حکم ہی آیا. یہ جو علم غائب والا حکم ہے نا, اس علم غائب والے حکم میں اللہ نہیں شریک کرتا کسی کو, اور پر پر کسراؤں کو یہی بات کہ لہو غائب السماوات والارض, لہو غائب السماوات والارض. اب صرف جن کی بات میں مالا ہوں من دونی میں ولی بلا دوسرے کو بھی حکم ہی احدا, یہ بات چاہیے جو ان کو پڑھ پڑھ کے سنا, جو وہی کی گئی ہے آپ کی طرف تیرے رب کی کتاب سے, اور اس دعوے پر آپ بھی قائم رہو, کیونکہ یہ دعویٰ ایسا پکا ہے لا مبدل لکلمات, ان دعوی ان کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا, کسی کو بدلنے کا حق نہیں. کیا مطلب, وہی بات ہے اللہ شریف ہے, جو مخصوص صرف خدا کی ہے ان میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا, اور اس کے سوا ہر دن کوئی دائر پناہ نہیں, کوئی کامساز نہیں, کوئی چھٹنے کی جگہ نہیں, بلکہ ہر وقت میں ربا میں رضا کے راشی سے جڑی گنا وجہ ان لوگوں کی ہم نشینی کا اپنے آپ کو پابند رکھو, اس میں میں نے پابند رکھ اپنے آپ کو, مالیہ دینا ان لوگوں کی ہم نشینی کے ساتھ پابند رکھ. کون سے لوگ, جب ان ربہم, جو اپنے رب ہی کو پکارتے رہتے ہیں, ہر وقت اپنے رب ہی کو پکارتے رہتے ہیں, من خداتے والا کی صبح شام رب ہی کو پکارتے ہیں اور کسی کو نہیں پکارتے, میری ناری حاجی کو نہیں پکارتے, اور پکارنے کا مقصد کیا ان کا, یرید من وجہ ما رضی اللہ کی رضا دل اور خوشبوزی کی طرف کے لیے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے, بس ان کے ہم نشے گاؤں جیسے اصحاب صفا تھے. سبحان اللہ, کیسے قسمت والے لوگ تھے اصحاب صفا, ملاقات جو ہے ناکان ہو, تمہاری نظر اتفاق ان پر سے ہٹنے نہ پائے, وہاں سے نظر دوسروں کی طرف مت اٹھاؤ, تھوڑی بھی زینت حیات دنیا, بھلا آپ میرے محبوب ہو کر کے دنیا کی زندگی کی زینت اور آیا ہے کبھی خیال کرنے لگو گے, تم نہیں کرتے, یہ بھی دوسرے لوگوں کا کام ہے, آپ کو بھی یہ کام نہیں نا, ہاں دنیا کی زندگی کی زینت اور آیا ہے اس کا خیال کرنے لگو گے, نہیں ہو سکتا. ملا رکے ملا پھلنا کل بھگوان ذکر لینا, اور ایسے شخص کا کہنا کبھی نہ ماننا کہ جو اب بننا کل بہو, جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل رکھا ہے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اور عزت کو ہماری یاد سے غافل ہوگا, پھر وقت باہر لاؤ اپنی خواہش کے نیچے بڑھا, جو اس کے دن میں آتا ہے جو خواہش ہوتی ہے وہ چلا جاتا ہے, مکان امر ہوتا, اس کی دنیا داری جو ہے نا وہ حد سے بڑھ گئی ہے, دنیا دار ہے حد سے بڑھ گئی, دین دار نہیں, دین رکھنے والا نہیں, دین ہے نام توحید کا, بلکہ ان کے ساتھ کہہ دو الحق کو میں رب دیکھو, ہاتھ الحق کو میں رب دیکھو, ہاتھ الحق کو میں رب دیکھو, فرانے کا ہے اللہ کہتا ہے الحق ہے اور دوسرے سے اس کا بھی اسے نشان نہیں کیا, الحق میں رب دیکھو فلاں کو میرے علم کے لیے نشان نہیں کی, اس نے انہوں نے کہا وہاں بھی علم قدر ہے مطلع اور یہاں بھی علم قدر ہے مطلع, الحق میں رب دیکھو, یہ قرآن برحق آپ کے رب کی طرف سے آئے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں, اس پر عمل کرو, اس پر غور کرو, رجوع کرو, کسی کو پڑھو, اس پر عمل کرو, تو مزید والے ہم نے کرا کے دیا, بلند شاہ ہریوں میں جاتے ہیں. اب جو طالبان جو طالبان خسم اٹھایا ہے دنیا داری میں ہر سے بڑھ گیا, اس کا کام دنیا داری کے اندر ہر سے بڑھ جائے گا. وہ دنیا داری میں لگا ہوا ہے, آگے آگے آگے آگے ننانوے کے پیڑ میں پڑا ہوا ہے دنیا میں, آخر کو پیچھے کہا رہتا ہے. اچھا آخر میں ہمارے ذوق میں لایا, مانو نہ مانو تمہاری غلطی پر ایک بات یاد رکھو, جو سدھی اور ممکن ہے ان کے لیے تو ہم نے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے, ہاں کبھی ہم سنا دے وہ آپ جس کی کناتی ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی, جن کی کناتیں ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی. ایسے آپ آپ کیا دن چاہتا ہے تمہارا, مانو گے کہ نہ مانو گے, نہ مانو گے آپ کو یاد ہے اور کناتیں گھیر رکھا ہوں. نہیں جب کبھی سے وہاں کی حالت ہوگی, اب وہاں کا حال بیان ہو رہا ہے آپ کا. نیت کریشو جو واشن بیمار کرنے یس روزی, اگر وہ پانی مانگے گی نا تو دیا جائے گا پانی, یہ نہیں کہ پانی نہیں دیں دیا جائے گا پانی, کیسا پانی کلمو ہے, پگھلا ہوا جیسے تانبا ہوتا ہے, جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے دوست پگھلا ہوا میں نے بتایا کرتے ہیں گزارتا ہاں گزارتا تانبا وس گزارتا جیسے یہ پگلا ہوا تانبا ہوتا ہے, یس یہ وجو وہ ان کے چہروں کو بھول دے گا, وہ ان کے آگ سامنے آئے گی نا سارے چہروں کو چمایا ہونا ہے چار سو مان کے نیچے رہتا ہوں ہاتھ ہاتھ رہ جائے گا. جیسے شراب کیا برا پانی ہے, وہ ساتھ مت وقت دونوں کیا برا ٹھکانا ہے, میں مانو گی تو اس پہ جاؤ گے اور جو مان جاؤ گے قرآن کی بات یہ کناتے ہیں کناتے جو ہوتی ہیں آس پاس جہاں شادی ہوتی ہے وہاں ایک اوپر کنڈو کا پیدا لگا ہوا ایک آس پاس کناتے لگی ہوتی ہے کپڑے سے کپڑے کے ساتھ رکھ دیتے ہیں تو کناتے ہیں ان کو کہنا تھا جو چودہ مار نہیں جا سکتے ہاں جو مسئلہ مان جائیں گے قرآن کا اور نیک اعمال کریں گے آخرت میں ان کو بڑا ہی آرام ہوگا, یاد مقدر نکالو بڑا ہی آرام ہوگا ان کو جو ان میں آرام دیو اگر من احسن آیا, ہم ایسے شخص کا بدلہ کبھی لایا نہیں کیا کرتے جو نیک کام کرتا ہوں. قرآن گنا کاری ایسی لوگ ہیں جن کے لیے رہنے کو ہمیشہ ان کی بات کریں گے, تبھی ملتا تمہارا نیچے ندیاں بہیں گی تو ہلو نبی آمن اصاگر ملتا انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے, میئر مسلم سے آپ کھل رہا اور سب رنگ کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے, من سند سن وہ اس طبرک باریک ریشمی کپڑے, اس طبرک جدید قسم کے ریشمی کپڑے موٹے مفت کی نفی آئے آئے وہاں تک تختوں پر چکیا لگا کے بیٹھے ہوں گے بادشاہ کے پاس میں سوا سند غریب اور اس طرح موٹے کام ہوتا نہیں سین غریب نہیں ہوتا سین غریب اس طرح رات موٹے کا خواب نہیں موٹا اس بات کو جمع نہیں موٹا موٹا رہتا آسانی نشانی ہوتا آسان نشانی یہ مسئلہ کیا اچھا لگ رہا وہ حسنت مرتا پھٹا جنت کیا عمدہ آرام کا ہے. یہ جو ہے نا بڑے بڑے جگ ہو رہے مسئلہ نہیں مانتے تو کاغل باؤنی سبزی سے کرتے ہیں بڑے بڑے جگ ہوتے بڑے بڑے بڑھائے ہوئے ہیں تو پتہ ہے کہ کیوں نہیں مسئلہ مانتے اتنی اپنا ناز کرتے ہیں, یہ ہمارے پاس بڑی دولت ہے اور یہ غریب سے لوگ ہیں مانتے اور ہم ہیں بڑے تاکہ پیشہ تو بڑے ہم رئیس کبیر ہیں ہم ان کے یہ پچھلے قسم کے لوگ ہیں نائی ہوا سی سب چوہے ان کی ہم بات کریں یہ زمین پرانی چلی آ رہی ہے ہندو یہ تھی اور ہندو اب تک یہ ہے ہم نے دیکھ بھال نہ ہو گیا اور سب سے بڑا بادشاہ سمجھا گیا. اور ایک وقت میں شوگر ہم کو کہتے ہیں شوگر بڑی گٹیا قسم کے لوگ سمجھتے ہیں. اور ایک مریض جو جاپ کر ہم تو ان کا مریض ہیں وہ بھی تو کری رہے ہیں ہم کو بتانے لو. ہاں یہ ضدی مانے دو جو دنیا پر ہر رہا ہوتا ہے مسئلہ کبھی پر نہیں نہ مانتے یا رسول اللہ ایسا کرو اس لیے ہم مسئلہ رجوائیں ان کو آدمی کا حال جو ہے ان کو پڑھ کے سنا دینا کہ دنیا دار ایسے ہوتے ہیں دنیا داروں کا انجام کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اصل دولت جو ہے نا وہ دین کی ہے ایمان کی دولت ہے. ہاں یہ دنیا کی دولت نہ ہو دین کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. اور جو دنیا دار ہے اس کے بعد دین نہیں نا تو بہت بڑا مسلم اور بہت بڑا غریب ہے. وہ اصل غریب ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام کی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ مفلس کون ہوتا ہے مفلس ابھی جو نظار ہوگی اس کے بعد خلص پیسہ وغیرہ کوئی نہ ہو. ہاں ہاں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پیش ہوگا یہاں نماز بھی سے پڑی ہوگی روزے بھی رکھے ہوں گے حاجی بھی کیے ہوگا یہ تاکہ بھی ہوگی بہت کچھ اس نے کیا ہے مگر ایک کو فیس مارا ایک کو چھپے مارا ایک کو تلوار لگائی ایک کا پیسہ چھینا ہے ایک کو گالی دی کسی کو کچھ کسی کو کچھ وہاں جا کر کے وہ جو ہے نا پیش ہوں گے کیونکہ ہمارے حال کے وہاں اس کے لیے جتنی ہوں گی نا نماز وغیرہ وہ سال اس پر چلی جائیں گے ارے کچھ ہی ہوگی نہیں پیسہ دے گا تو ہوگا نہیں وہاں یہ لے کے جاؤ لے کے اندر چلی جائیں گے پھر خالی ٹھہر کر اندر آتی تو ہے ہم سمجھ نہیں اللہ یا رسول اللہ یہ جو مہانے ضدی لوگ ہیں دنیا پر حضرت مغرب ہیں مگر تو ان کے بات نہیں مانتے ان سے دو آدمیوں کا حال بیان کرو جاننا یہاں کے ماجن میں کہیں نہیں آنا ان میں سے ایک بندہ تو وہ تھا بڑا رہی اس کے بھی جد تو بھری. ہاں ان گمبوروں کے جو بات یہ تھے محبوب نہ ہوا بنا کر ان دونوں باتوں کے ایک دوسرے دام میں کھجوروں کے درخت بھی لگا رکھے تھے. ہاں وہ جاننا بہن ہمارا درا ان دونوں باتوں کے بیچ میں کھیتی بھی لگا رکھی تھی. ہاں یہ رکھا تھا ہم نے ان دونوں کو کھجوروں کی پانوں کے ساتھ کھجوروں کی پان لگی کھیتوں جنتیں آ سکتے تو رہا وہ دونوں باغ اپنے پھل خوب جاتے ہیں ملن کو دھیرے میں اوشیا اور پھل لانے میں ذرا سی بھی کمی نہیں کرتے تھے. حجر میں ملا لو ہمارا نہارا ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی مکان رہو سما. اس کے علاوہ بھی اس مالے کے بعد تھے بہت کثیر تعداد میں پھل تھے صرف یہ نہیں جب وہ کھجور تھے چلتے اور شکو ہمارے ہر قسم کے پھال بھی کسی کا تھا اکڑتا ہوا چل چلی صاحب اکڑتا ہوا اپنے سچ کو کہتا ہے حکال علی صاحب ہی ایک دن اترا کر اپنے ساتھی سے باتیں کرتے کرتے کہنے لگا ہم آج زمین کما رہا ہوں آج نہ بڑا دیکھ میں تم سے مارنے بھی چاہتا ہوں میرے جتنے میں بڑا زبردست کتا ہے دیکھ لو میں چوکی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں درمیان میں ہاں جو پہلے لوگ جو ہیں وہ میرے پاس بیٹھتے ہیں آ کر کے ہم مجلس مجلس خوب مجلس پوچھتے ہیں دنیا کے لوگ ہمارے پاس باتیں کرتے ہیں مہاراج باتیں کرنا میرے پاس مال دولت بھی زیادہ اور میرے دوست یار باتیں کرنے والے میری یار بہت ہیں. اچھا وہی باتیں کرتا ہوا ساتھ ساتھ جا رہا ہے اس غریب آدمی بھی جا رہا جانا اس کو دکھاتا جا رہا ہے یہ دے یہ دے یہ دے تو تم نے دہارا جلنا چاہیے اپنے باغ میں جانا بھی ہوا باتیں کرتے کرتے وہ ہمارے بھاگ ملنے میں سے حالت اس کی یہ تھی شکر کر کے نا شکری کر کے غرور کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا رہا ہے اور کہنے لگا یہ بات ان لوگوں کا مطلب ہوگا کیسے سر سمجھا ہاں ہاں ہیں یہ دیکھ کھیت ہیں یہ دیکھ کتنے پہ اور اگر جو دودھ لگے ہوئے ہیں یہ بڑا حالات ہوں گے خراب ہوں گی ماں دن ہم کو نہیں دہاڑ دیا بڑا یہ بات کبھی برباد نہیں ہو سکتا میں نہیں سمجھتا یہ بات کبھی برباد ہو جائے اور باقی تین دقت ہے یہ جہاں اس اگلے میں کوئی اور جہاں ہے کیا کہہ رہے پوری بات میری سمجھ میں نہیں آتی ماں دن اسلام تک آیا ہوتا میں بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت پڑتا ہو خیر اگر بھی فرض میں تقدیر تیری بات چھوڑ دے تو یہ مان ہی ہے کہ بالفرض اگر کوئی بھی قیامت تو جب میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں گا نا ردت کو اجازت دی اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں گا میں آگے جب میں ہر لمبی نہ من کا لبا جہاں لوٹ کر میں جاؤں گا من کا لا لوٹ کر جانے کی جگہ وہاں تو باہر ہاتھ آج دن ہر لمبی رہا اس دنیا کی سے بھی اس جگہ سے اور درجہ تو میں لگا پاؤں گا یہاں بھی میرے ساتھ ہی ہے وہاں بھی پڑھ کر تم بچی ہے تو نیچے ہوگا جب یہ تقریر کرتا ہوا گیا مل کلب میں ہوتے ہیں لوٹنے کی جگہ یہاں میں لوٹ کے جانا ہے نا تو وہاں اسی لیے کنفیوز میں پہنچا یہ بال جو ہے اسی لیے اچھے بات وہاں ملیں گے جو گاگر انسان ہمیں تو ترقی کرتا ہے پہلے جب وہ بگیچی جوتا ہے جب دوسروں کو مالک ہو جاتا ہے ترقی ہوتی ہے کار لگو صاحب وہ جس کا ساتھی ہے جس سے باتیں کر رہا تھا بےچارا گھر بڑا کا بندہ اسرائیل گفتگو میں وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے وہ بول اٹھا اس سے رہا نہ گیا بڑا بندہ بچانا کا شور ملا کر خدا کی باتیں کی تم تو بلا کی نہیں تو گنا تو نہیں کرتا ہر ہر تک میں بھی حالانکہ تم کو تو ہے کیا تو جانی تھی تو تین خدا نے تجھے یہ بنا دیا انسان اس ذات کی تھی ناقبری کرتا ہے شریف بناتا ہے تو کفر کا اشرکتا یہاں کفر کا تو میں نے اشرکتا کیا تو شریف بناتا ہے دوسروں کو اس ذات کا جس نے تجھے پہلے مٹی سے بنایا سما میں لطف ہوتے ہیں تو لطفوں سے پیدا کیا پہلے دوسرا مٹی ہے نی جالی وہ آگے انسان مٹی دیکھ میرا اس کے بعد جب یہ ہوا ہم لطفوں سے پیدا ہوئے ہیں پیدا کیا سما سب آ کر لگے گا رتیش کو پورا آدمی بنا دیا ٹھیک ٹھاک لیکن تیرا عقیدہ جو ہو وہ تو ہو میرا عقیدہ سب میرا تو عقیدہ یہ ہے ہو رب جی وہی اللہ جس نے تجھے بنایا ہمیں تجھے ہم مجھے نہیں بنایا ہے مجھے سے بنایا ہے پھر پورا انسان بنایا ہے وہی اللہ جو ہے نا وہ میرا رب ہے وہی اللہ وہی منصرف وہی کرا تھا وہی مولا بنا ہوں شریف رب جی آنا میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا ہاں نے بہت بڑی غلطی ایک کیا ہے تیرے ساتھ میں باتیں کرتا ہوا رہا تھا اور تم جنت میں اپنے باغ میں داخل ہوا تو خدا کے بندے تجھے خدا نے جو باغ دیا تو کچھ خدا کا نام لے سکو لولا ایک دفعہ کا جنت بیٹھا جب تھی داخل باغ میں ہوا تھا تم یوں کیوں نہ کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ سب کچھ ماں خدا کے چاہنے سے ہوا خدا نے چاہا ہے اس واسطے کر کے شکر رسول اللہ خدا سے چاہ کر چکا جو کچھ نہ قوت ہے اللہ اللہ ورنہ مجھ میں تو خدا کی مدد کے بغیر کچھ طاقت نہیں تھی جانا باغ میں ہو جاتا مجھ میں کیا طاقت تھی یوں کیوں نہ کہا خدا کے بندے ہمیں خدا کی پوری ہے میری بھی آدمی نہیں جانا میں بھی کیسے اس کو سمجھا رہا وہ تو اطلاع اطلاع کے باتیں کر رہا تھا اس نے اس کو نصیحت کرتا ہے تین تارا نہیں ان طرح نے آنا اکلا مین کا معلوم ہمارا تھا یہ اگر تو مجھے مال اولاد کے اعتبار سے اپنے سے کم تو سمجھتا ہے مجھے تو میرا مال نہیں میری اولاد اتنی نہیں میرا ایک اگٹھا نہیں میں ایک آدمی ہوں ٹھیک ہے نا تین مال اولاد کو بھی اپنے سے کم سمجھتا ہے تو اس پر نام نہ کر, نہ خدا کو پاتا نہیں, نہ کیوں ہسار بھی انجو ہوتی ہے خیر ممبئی نہ کر. میرے رب کی شان سے یہ بری بھی یہ قریب ہے, ہو سکتا ہے انجو ہوتی یا نہیں خیر ممبئی نہ کر. مجھ کو جو تیرے اس بار جو بہتر بات جنت میں عطا فرمایا, اور یہ تیرا باغ جو ہے مر سلا لینا خوشبان میں سبائے تیرے اس باغ پر اوپر سے کوئی سخت آفت دے دے, سخت آفت دے دے سب کچھ بھی ہاتھ شہید دن سایا پا اچانک دفاع کر وہ باغ ایک سارا پچیل میدان ہو کے رہ جائے. شہید دن زمین یعنی یہ باغ کے رس نہیں ہو جائے, ایسی زمین غلط چٹیاں رہنا صاف, یہاں کوئی چیز نظر نہ آ رہی, گندور نظر آ رہے ہیں, گندری نظر آ رہے ہیں, کوئی چیز نظر آ یا جس بھی ہمارا گور یا اس ناگہانی آمد سے اس بات کا پانی اتنا زمین کے اندر اتر جائے گی کہ چلا جائے کہ تم اس کو کسی طرح تلاش نہ کر سکے, کسیوں سے کھوٹ کھوٹ کے نیچے لے جا تو خدا نیچے سے پانی ملا خشک ہو جائے, پانی دریاؤں کا پانی بھی خوش, نہروں کا پانی بھی خوش, اور کنواں کا پانی بھی خوش, تو تیرے باغ کا پانی کہاں سے لگے گا, تیرا باغ جو ہے کھایا جل نہ جائے گا, حرام کس کرتی ہے ہو کر رہا تم سے کسی کو کلاس نہ کر سکے گا, یا ہو جائے ہاں ہو جائے اس کا پانی نیچے اتر ہوا, ہاں زمین کی نیچے اتر جائے پھر تم اس کو وہ جو اتراج کرا کے باتیں کرتا تھا میرا اتنا بال ہے یہ اتنا نہیں ہونے کا یہ بال میرا میرے اتنا جچا ہے میری اتنی اولاد ہے اترا رہا تھا, اب اس کے ساتھ کیا ہوا کیا بنی انہیں کا بھی سمجھ نہیں, اس بات کے تمام پھل ناگہانی آمد سے گھیر لیے گئے, ہاں سمجھ لو اس بات کے تمام پھل ناگہانی آمد سے گھیر لیے گئے, ناگہانی اچانک سویرے سویرے سے اٹھانا اور وہ ہٹتے ہٹتے کے جاتا ہے اپنے باغ میں پہنچتا ہے بات کو دیکھ کر بات کر لیا پوچھا ہوا کلیم کب رہی اللہ مارک بدل دیا میرے بھاگیہ تو اللہ کیا, پھر اس نے اس بات کے بنانے میں جو حل کیا تھا وہ پرچنے کو اپنے ہاتھ بڑھ کر رہ گیا, ہاتھ لگا رہا یہ کیا ہو یہ کیا ہو کیا کوئی بات نہیں, میں نے اس پر بڑا خرچ کیا تھا, میں نے بنا کے کسی پوچھے منگوائے تھے ایک ایک پوچھا بھی سال وہ پانچ پانچ روپئے کا تھا اور ہزاروں روپئے لگا رکھے مجھے کتنے ہزار روپئے لگے, پھر میں نے پانی دیا کامے رکھے نوکر رکھے ان کو گرہائیں گی ٹھیک ہے, میں یہاں اس بات کی حالت یہ ہو گئی وہ اپنے چھتوں پر گرا ہوا پڑا تھا, اب مانے کے بعد اس چت گھڑی کو ہم سمجھ گئی بات اور میرا جو غریب بھائی جانا وہ ٹھیک ہے, اب وہ مالک کو بات کرنے لگا یا کچھ لکھ میں ربی یاد آ خاص میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک میں کھڑا تھا, اب نہیں جانا اب پوچھتا ہے کیا ہو گیا سیلا چپ گئی چھیڑ ہاں ملم تو کل ہو گیا کنگم سونا دنیا مکان من کا سوا, اس وقت خدا کی سوا کوئی اس کی جماعت نہیں تھی, میں سے جتھا جتھا کرتا تھا مارا آج جو نہ مارا تو آج جو نفر آؤ کہاں گئے وہ نفر نفر سارے نفر نفر کر گئے, ہاں ملم تو کل ہو گیا تم اس وقت خدا کی دعا کہ اس کی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی, ہمارا منتظر نہ وہ خود ہی انتقام لے سکا, آپ بھی انتقام نہیں لے سکا, جب آپ کی کوئی نہیں, وہ مدد حاصل نہیں کر سکا کہیں سے بھی. میں نے یہ حکایت سنائی ہے, انہیں کہانی نہیں ہے کہ وہ بندے کو بھائی کہانی پا دی. ہاں, اس حکایت کی میرا مقصد یہ ثابت کرنا ہے, اس آئے کے میرا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا ان کا لگا جو کچھ بھی کیا ہے میں دل میں کہتا ہوں, یہ ساتھ جوڑا میری اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ ثابت کرنا مقصد ہے کہ سب اختیار خدا برحق کو ہی ہے, یہ ہے ثابت کرنا مقصد ہے. خدا چاہے کسی کو دے, کسی کو جائے, بھی اپنا چھو لے, چاہے تو وہی بہت کچھ دے دیں, بس وہی ہے ثابت. ملائک میں اختیار, کار سازی والا اختیار, سب اختیار خدا برحق کو ہی ہے, اور وہ غیروں تنابل وہی بہتر ہے ثواب دینے میں انعام دینے میں, غیروں رکوا بدلا دینے میں وہی بہتر ہے. یہ مسئلہ ثابت کرنا مطلب ہے, یہ کہانی سنانی مطلب ہے. ہاں, کئی دن جو کہانی سنا دیں دو بندوں کی ہم نتیجہ نکالا بھی نہیں. ہاں, مثال دے کے سمجھاتا ہوں, اب مثال دے کے سمجھاتا ہوں. وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما انزلنا من السماء ماء فانبتت به اصبح حكيما تزرع الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے یہ مثال بھی بیان فرما دو, مثال سے چیز واضح ہو جاتی ہے. دنیا کی زندگی کی مثال, مثل الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کی مثال کمائن پانی کی طرح ہے, پانی کسی ہے جسے انزلنا من السماء ہم نے اوپر سے اتارا, فاختلط به نبات الارض پھر اس پانی کے ساتھ زمین کی پیداوار مل گئی. وہ جو دانے ڈالے تھے نا, دانے پانی مٹی سبراہ مل گئے, اس طرح کہ پانی کو جذب کر لیا زمین نے, پھر اس پانی کے ذریعے پیداوار پیدا ہوئی, پھر خوب گنجان ہو کر بڑھا. یہ لفظ اپنی طرف سے کہنے پڑیں گے, ہاں جی, فرق تعالیٰ کو بھی, یعنی اس پانی کے ساتھ زمین کی پیداوار مل گئی, نبات الارض زمین کی پیداوار مل گئی اس پانی کے ساتھ, اس طرح ملی. وہ جو اس طرح میں کہہ رہا ہوں نا, اس کو تم لکھ لو, وہ یہاں کوئی نہیں قرآن میں, وہ ملی ملی کس طرح, اس کی تشریح کر دیتا ہوں. کیوں ملی؟ کہ پانی کو جذب کر لیا زمین نے, پھر اس پانی کے ذریعے پیداوار پیدا ہوئی, پھر خوب گنجان ہو کر بڑی, پھر خوب گنجان ہو کر بڑی ہوتے ہوتے آخر کار وہ پیداوار اصبح حشیما, پیداوار ریزا ریزا ہو گئی, حشیما میں نے چولا, وہ پیداوار چورا ہو گئی, ریزا ریزا ہو گئی, یعنی پوش بن گئی, پوش بن گئی. اب اس کی یہ حالت ہے کہ دس روح ریا, اب اس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں, دیکھ لیا یہی ہے دنیا کی نشان, بس تھوڑے دن باہر دکھاتی ہے دنیا, ختم, تھوڑے دن باہر دکھاتی ہے. اللہ وکان اللہ علی کل شیء مقتدر, اللہ کو ہر چیز پر پورا اقتدار ہے, جب چاہے پیدا کرے, جب چاہے بھلا کر دے, جب چاہے زندہ کرے, جب چاہے مار دے, اللہ کو پورا اختیار ہے, اقتدار سب اسی پاس ہے. یاد رکھو نصیحت نصیحت المال والے بنو زینت الحیات دنیا. خدا نصیحت فرماتی ہے نصاب دینے کے بعد. یاد رکھو مال اولاد المال والے بنو مال اولاد زینت الحیات دنیا. صرف دنیا کی زینت زندگی کی آرائش ہے, صرف دنیا کی زندگی کی آرائش ہے اور یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں. نا فائدہ مکن سچے پر عمر نا فائدہ. صرف دنیا کی زندگی کی آرائش ہے نا فائدہ ہے. اور والباقیات الصالحات خیر عند ربک, باقی رہنے والی نیکیاں باقی رہنے والی ہیں نیکیاں جن کا اثر دیر تک باقی رہتا ہے تمہارے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور آئندہ توقع اور امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. اصل نیکیاں ہی ہیں جو کارآمد ہو سکتی ہیں. نہ مال کارآمد ہو سکتا ہے نہ اولاد کارآمد ہو سکتی ہے, بیٹے کارآمد نہیں ہو سکتے. وہ بیٹا کارآمد ہے جس کو تم نے پڑھایا دین سکھایا وہ دین کے کام میں لگا رہا اور وہ آئندہ اس سلسلے کو دین کو چلاتا رہا, اس کا ثواب باپ کو ملتا رہے گا. ٹھیک ہے, اس کا ثواب باپ استاد کو ملتا رہے گا, دین کو ملتا رہے گا, اس کا ثواب بہت بڑا اور اس کے ثواب میں سے کمی نہیں ہوگی. وہ تو ہے کہ وہ تو دین والی بات ہو گئی کیونکہ عمل صالح ہے کہ نیک اولاد خدا نے دی اور اس کو پڑھایا, نیک کام کیا, اس نے دین پڑھایا, اس کو سکھایا سمجھایا, اس کو دین کے کام پر لگا دیا. یہ عمل ہے, یہ عمل صالح ہے, یہ تو ہے کارآمد اور یہ ہے دیر پار. میری اولاد مال اولاد سب مزدور چیز ہے. اس واسطے کر کے تمہیں چاہیے لوگوں, میں نے مثال دے کے تمہیں سمجھا دیا ہے کہ دنیا کی حالت ایسی ہے. اس واسطے کر کے بجائے دنیا کے آخرت کی فکر کرو, خدا کے بندو چھو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, چھوڑو دنیا کو, دنیا کی بجائے آخرت کی فکر چاہیے تمہیں. اور یہ سوچنا چاہیے ایک وہ وقت آنے والا ہے, ایک وہ وقت آنے والا ہے یوم سیر الجبال. ہاں جی عمل امید کے اعتبار سے وہ بہتر ہے, اس پر امید لگائی جا سکتی ہے. نیک عمل کرے تو امید ہے خدا سے انشاءاللہ ہمارا اچھا حال ہوگا. بجائے دنیا کی آخرت کی فکر کرو, سوچو وہ دن ایک ایسا ہوگا نسجر الجبال جس دن ہم اپنے تمام پہاڑوں کو جگہ سے ہلا کر ایک جگہ سے ہٹا کر چلائیں گے, پہاڑ چل پڑیں گے. وترى الارض باردة دیکھے گا تو زمین کو کہ پہاڑ مکان باغ وغیرہ سب مٹ مٹا کر کھلا پڑا ہوا میدان ہوگا. نہ کوئی پہاڑ نظر آئے گا آپ کو, نہ کوئی جگہ مکان نظر آئیں گے, نہ کوئی باپات نظر آئیں گے, کوئی چیز نہیں ہوگی, سب برابر ہو جائیں گے مٹ مٹا کھلا پڑا ہوا میدان بار رتن. ہاں بار رتن کھلا پڑا ہوا میدان. محشر نہ ہوں پھر ہم سب مردوں کو اٹھا کر جمع کریں گے. فلم نغادر منہم احدا, ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے, نیچے زمین میں نہیں رہنے دیں گے اور کچھ چھپی چھپی گے میں اندر ہی رہوں, کسی کو پتہ نہ چلے گا. دیکھ مارے گا نہیں بات. ہاں جی نہیں چھوڑیں گے کسی کو, نہیں رہنے دیں گے. سب بلا کے نہیں چھوڑے گی آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی, چھوٹا بن رہا ہو بڑا بن رہا ہو سب ہر بات آپ نے ہو کہا ہے. ان بندوں میں سے بات بندوں کی ہو رہی ہے, انسانوں کی ہو رہی ہے بات, یا جنات ہوں گے نہیں یا انسان ہوں گے, یہی ہوں گے. ہاں جی ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے, یہ نہیں رہنے دیں گے اندر کمروں کے اندر نہیں رہنے دیں گے, سب کو باہر نکالیں گے. وہ رضوان روپے کا سبا سب لوگ آپ کے رب کے روبرو سب پس کا پیش کیے جائیں گے, لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة يقال لهم، يقال لهم ان کو یہ کہا جائے گا ہمارے سامنے آ گئے ہو جیسا ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، سب پستا سب بنا کر جائیں گے، ایک سب ان کی آ رہی ہے امت نوح علیہ السلام کی، ایک سب امت لوط کی آ رہی ہے، ایک سب امت صالح کی آ رہی ہے، ایک سب امت ابراہیم کی آ رہی ہے، ایک سب امت یعقوب کی آ رہی ہے، سب منا کما رکھنا رم اللہ، پھر تم کیوں قیامت کے آنے میں شک کرتے تھے؟ اب بتاؤ نا، آ گئے ہو نا، تم کہتے تھے قیامت کوئی نہیں کوئی نہیں، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، اب تو یقین آ گیا نا، بل رام تم اللہ جانا تم موجود، بلکہ ویسے ہی تم نے گمان کیا ہوا تھا، ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقتی مقرر نہیں کریں گے، اس وقت ہم پوچھیں گے بتاؤ ہے نا کہ ہمارا تمہارا کیا کہ نہیں، ہمارے شرم پہ کیا کہیں گے، پھر صرف یہ کچھ نہیں پوچھو گی، بلکہ گزرا کتاب لوگوں کے اعمالوں کا رجسٹر سامنے لا کے رکھا جائے گا، لو اپنا رجسٹر اعمال نامہ پڑھو، فلاں دن میں نے یہ کام کیا تھا، فلاں جگہ یہ کام کیا، فلاں دن میں نے یہ کام، فلاں ٹائم میں یہ کام کیا، فلاں جگہ یہ کام کیا، وہ تیری کی یہ کیا ہو رہا ہے، سارے جتنے بھی اعمال ہو گئے اپنے سامنے آ گئے، بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے ٹیلی ویژن نہیں ہوتا، ٹیلی ویژن بھی بالکل صاف صاف ہوتا ہے، ٹیلی ویژن کی بلا ہے وہاں تو بالکل صاف صاف دکھے گا، فتح المجرمین مشرکین مما فی، پھر اس وقت آپ مجرموں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس نامہ عمل میں لکھا ہوا ہوگا اسے دیکھ دیکھ کر اس کی جواب دہی سے ڈر رہے ہوں گے، کیا جواب دیں، فلاں جگہ زمینی بھی دوائیاں دیں گی، وہ زمینی بھی دوائیاں دیں گی کہ میری جگہ دیکھ نے یہ حرام کام کیا، وہ یقولون اس وقت کہیں گے یا ویلتنا اے ہماری بدقسمتی اے ہماری کمبختی، مال حاضر کتاب اس نامہ اعمال کی کیسی عجیب حالت ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی اس نے بڑا گناہ چھوڑا، الا احصاہا، مگر اس نے سب گناہوں کو درج کرنے میں گھیر لیا ہے، کوئی گناہ چھوٹا بڑا رہا ہی نہیں، سب نکلا ہے، اور یاد بھی آ رہا ہے ہمارا میں نے یہ کیا تھا، یاد بھی آ جائے جب دیکھیں گے نا سامنے یاد آتا چلے، میں وجہ بھی ماں امیر حاضر جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب کا سب اس نامہ عمل میں لکھا ہوا موجود پائیں گے، ملا جلدی مربو کا حاجا، تمہارا رب کسی پر ظلم تو نہیں نہ کرے گا، اپنا کیا ہوا تمہارے سامنے آ جائے گا، ٹیلی ویژن تمہارے سامنے آ جائے گا، ہائے ہائے ہائے، دیکھو یہ حال سن لیا، انسان کی غفلت اور سرکشی اس کے دو باعث ہوتے ہیں، دو سبب ہوتے ہیں، انسان کی غفلت اور سرکشی کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک دنیا کا مال اولاد، دوسرا اغوائے شیطانی، ایک تو ہمارے اس کا ذکر پہلے ہو چکا اغوائے شیطانی، اب یہ جو دوسرا سبب ہے نا غفلت دنیا کا، غفلت اور سرکشی کا باعث، اس کا بیان کرواتے ہیں، یہاں سن کر اب تو تمہیں شیطان کے جھانسے میں نہ آنا چاہیے، دیکھو تو اور تمہارا آبائی جدی پشتی دشمن ہے ابلیس، تمہارا جدی پشتی دشمن ہے، ہاں یہ کوئی نیا نہیں، چنانچہ وہ وقت یاد کرو ایک ان عالم ملائے کہ تشدد دور یاد آؤ، ہم نے فرشتوں کو کہا تھا آدم کے سامنے سجدہ کرو، فرشتوں نے تو سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، کان من الجن، وہ ابلیس جنات کی قسم میں سے تھا، ففاسا کانا من رب نے اپنے رب کے حکم کو بجا لانے سے نکل بھاگا، تو ایسے خبیب کے یہاں سے میں آتے ہو، وہ یہ تمہارا جلدی پوچھتی دشمن ہے، اب بتاؤ آپ ہندون اور ضروریت اور ہندونی محمد کم ہندو اور آدم صاحب اور آدم کے بیٹو، کیا پھر بھی تم ایسے نافرمان کو اور اس کے اولاد کو ہمیں چھوڑ کر کے اپنا دوست بناتے، شرم نہیں آتی، محمد کم ادو، حالانکہ مصر تمہارے دشمن قدیمی ہے، بے سر ظالمین بدلا، ظالموں کے لیے اطاعت خدا کی بجائے شیطان دوستی بہت برا بدل ہے، اطاعت خدا کی بجائے شیطان دوستی شروع کر دی، شیطان دوستی دے دی اطاعت خدا چھوڑ دی، کتنی بری بات. ما سر تم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. میں نے آسمان زمین کو بناتے وقت بلکہ خود شیطانوں کے پیدا کرتے وقت بھی شیطانوں کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلایا. فما كنت متخذ المضلين عضدا، نہیں میں ایسا ہوں کمزور کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا قوت بازو مددگار اور متصرف بناؤں. تمہیں شرم نہیں آتی شیطانوں کو اپنا متصرف سمجھتے ہو، کارسان سمجھتے ہو، شیطان ہمارا کام کرتے ہیں؟ یہ دوسرے شبہ کا جواب آ گیا. پہلے شبہ کا جواب بتایا سال تھا، اب یہ شیطانوں کو جو بناتے ہیں، جنوں کو پکارتے ہیں، جنوں کو پکارتے ہیں، پھر ان کے کام بھی ہو جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دن بھی غائبدار ہیں اور متصرف امور ہوتے ہیں. اور جو لوگ جنات کی پکار کو برا سمجھتے ہیں انہوں نے طریقہ اور شیطان ان کو اور طریقہ سمجھا دیا، بڑا شریر ہے ان کا ڈھنگ رنگ اور بنا دیا. کیا اور یا کرام کی قبروں پر ان کے درختوں کی ٹہنیاں وغیرہ وہ نہیں کاٹتے کہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے پیر صاحب. اور کئی انسانوں کو نقصان پہنچ بھی جاتا ہے، قدرتی بات ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غائبدار مختلف ہیں. جو لوگ اور یا اللہ کو پکارتے ہیں دراصل وہ بھی جنات کو پکارتے ہیں، یاد رکھو. اور یا اللہ کو جو پکارتے ہیں نا وہ اصل میں جنات کو پکارتے ہیں. جن شیطان تمہارے دشمن ہیں تمہارے کارساز کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ کس طرح پکارتے ہیں جنوں کو؟ جن قلیل اپنا نام بزرگ والا رکھ دیتا ہے کہ میں علی حجمیری ہوں، بڑا بابا بن کے آ جاتا ہے، بڑا بزرگ ہاتھ میں تصویر دیے ہوئے ہے نہیں دیے ہوئے ایسا ہے. یہ ہر شخص کی شکل بن سکتا ہے، پیر بزرگ سے بزرگ اس کی شکل بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا تو پیغمبر کی نہیں بن سکتا شکل. بس خدا نے اس کو اس سے معلوم رکھا ہوا ہے، نہیں تو اور پتہ کیا بلائیں کر رہی ہے. بزرگوں کی شکل بن کر کے آ جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی شکل بن کر کے آ جاتا ہے. میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، ہاں اسی طریقے سے اس شخص کا یہ حال ہوتا ہے. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو گیا بھائی صاحب؟ ہاں فرماتے ہیں ماں کن تو متحد مسلم آلودا. جب یہ لوگ ہو شیطان اس قسم کے لوگ ہیں تمہارے، جب بھی کشتی دشمن چلے آ رہے ہیں یہ تمہارے ہینہ ہو سکتے ہیں، تمہارا کام بنا سکتے ہیں، ڈگری بنا سکتے ہیں، یہ دوڑ کر تمہیں خراب کریں گے. یہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی جیسے آئندہ کی زندگی بھی ان کی خراب ہو. یہ شرک کرے، کمر کرے، شرارتیں کرے تاکہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں، میرے ووٹ بن جائیں گے، بہت سارے ہو جائیں گے. جنت میں میرے جانی ہے، یہ تو بات پکی ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں جنت میں چلا جاؤں، نا امید ہو گیا میرے کو خدا کی رحمت سے. تو کہنے لگے کہ میری بیوی تو میرے ساتھ ہے، بلکہ ابو جشن ڈالا. بہت سارے بڑے لوگوں بھی ایک جشن ہوتا ہے، بہت سارے ہوں گے، چلو تکلیف آئے گی اور بھی، تو اکیلا تو نہیں ہوگا، اور بھی ساتھ ہوں گے. یہ میری بنا رہا ہے، بہت بہت بنا رہا ہے. پھر تم شیطان کی اطاعت کیوں کرتے ہو بیلیوں؟ تمہیں علم بھی ہے شیطان کی اطاعت کرنے والوں کا کیا حشر ہوگا؟ سناؤں؟ عباد فرماتے ہیں خدا، نصیب فرماتے ہیں، کیسے انداز سے چلتے ہیں کہ شیطان کو جو تم اطاعت کرتے ہو شیطان کی اطاعت کرنے والوں کا حشر کیا ہوگا؟ سنو دیکھو نا، یوم یقولو نادو شرکائی، جس دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کہے گا اس عذاب عظیم کو دفع کرنے کے لیے بلاؤ اب میرے ان شریکوں کو، زام تم جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، اب پکارو. اور جب کہا کرتے تھے یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ، اب پکار آپ شاید ابد خالی جیلانی کو پکارو اب جاتے کو پکارو آپ پکارو پاؤ کو کیوں نہیں پکارتے ہو ہاں ہو اس کو بلائیں گے بلانے کا بلائیں گے یو شیخ عبد القادر جیلانی یو بہبل ہاتھ کرو یو سلطان بہو فلم یستجیبوا لہم وہ شریک اور کافروں کو جواب ہی نہ دیں گے وجعلنا بینہم موبقا ہم ان کافروں اور ان شرکا کے درمیان ایک مہلک آگ دشوار گزار حائل کر دیں گے ایسی مہلک آگ ہوگی درمیان میں جہاں سے گزرنا مشکل ہو جائے گا وہ درمیان میں آ جائے گا وہ کیا ہوگا آگ کی خندق جس سے پھلان کر آگے جانا ہوگا جانا سکے گا جس جائے گا تو آگے درمیان میں جل بھن جائے گا یہ دنیا کی آگ نہیں برداشت ہو سکتی یا اگر ایک سچے سے خندق کھولتے ہوئے آگ یاد پڑ اٹھے تو وہاں سے کہے کہ یہاں سے ایسا کر تجھے 10 کروڑ روپیہ دوں گا 10 کروڑ یہ جو خندق آگ کی ہے نا بس اس طرح سے اور دوسرے کرارے پر چلا جا بس باقی چلا جا 10 کروڑ روپیہ تجھے دوں گا کہنا بھائی میں 10 کروڑ سے رہا دنیا کی آگ کا یہ حال ہے وہ تو آخرت کی آگ ہے انجن ہوتا ہے نا گاڑی کا ریل گاڑی کا تو کوئی شخص اس کو کہے کہ تم 10 کروڑ روپیہ لے رہے وہ جو انجن میں آگ جل رہی ہے اور پہلا جو ہے نا لویا جا آگ کا آخری حصہ ہے اس لوہے کو آگ لگا کے آ جا اور 10 کروڑ روپیہ لے صرف وہاں دکھا چلو آپ کو ہم یہ کر دیتے ہیں آپ لیے ہاں جی آج مجھے سکون کی جانا پڑے گا نا پہلے جو آ جائے گا کچھ نہیں سر وہاں ہاں اللہ ہے آج مجھے سکون کے ہاں جی اور وہاں کہیں چلا جائے وہاں اس کو آپ لگا لے آج لگاتے اچھا جی فرماتے ہیں والا المجرمون النار ادھر مجرم آپ کو دیکھیں گے ظنی ونہ مواقع ہوا یقین کر لیں گے کہ اس وقت ہم آگ میں گرنے والے ہیں ولم یجد عنہا مصرفا وہ مجرم اس آگ سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے ہاں اس میں گرنے والے ہیں ٹھیک ہو گئی بات سمجھ آ گئی ہے اب شکوہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے ہم نے سمجھایا ہے مسئلہ اور نہ لے کو نہ کوئی ولی حاجت اللہ مشکل کشام میں تصرف کردان ہے اور نہیں یہ شیطان ابلیس کی تمہارے دوست ہے کہ تمہارے بگڑی بنا دیں اور تصرف کریں اور شیطان ہوں اور یہ بھی کچھ نہیں یہ سب غلط باتیں ہیں دیکھو ایسی صورت میں انسان کو سمجھ جانا چاہیے کس طرح میں نے کس طریقے سے سمجھائی ہے بات مثال دے کے سمجھائی دنیا کی جو ہے نا ناپائیداری وہ بھی میں نے تمہارے سامنے رکھ دی ہے اور تمہیں اصل واقعات بھی سنا دیے ہیں وہ متصرف نہیں ہیں وہ کارساز نہیں ہیں بجلی بنانے والے نہیں ہیں انہیں اپنے حال کا پتہ کوئی نہیں ہے دوسروں کو کیا پتہ کیا ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی جس کو اپنے حال کا پتہ نہیں ہے اور شیطان تمہاری جو ہے نا اگلی تمہارا جنتی پوچھتی دشمن ہے وہ تمہاری بگڑی کیسے بنائے گا وہ چاہے گاڑے گا اس واسطے کر کے بڑا تعجب کا مقام ہے کہ لقد صرفنا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر قسم کے عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان کیے ہم نے من کل مثل ہر قسم کے مگر یہ کافر انسان ہر انسان سے مراد کافر انسان یہ کافر انسان ہی ہے یہ تمام مخلوق سے زیادہ جھگڑالو یہی ہے جھگڑا کرتا ہے مانتا نہیں بات یہ کیوں نہیں مانتا آخر وجہ کیا ہے ایڈیٹ آدمی ایمان اس کی وجہ یہ ہے ماں من الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنة الاولين او ياتيهم العذاب قبلا جب ان لوگوں کے پاس ہدایت بھی آ چکی ہو پھر ان کی ایمان لانے اور اپنے رب سے مدد مانگنے سے ان کو اس انتظار کے سوا کون سا امر مانے ہو سکتا ہے کہ اگلے لوگوں کا سماجنا ان کو بھی پیش آئے. اسی بات سے نہیں نہ مانتے کہ انہوں نے وہ پہلے لوگوں کے ساتھ جو ہلاکت آئی تھی وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ سنی. جس طرح پہلے لوگ ہلاک ہوئے تباہ ہوئے وہ ان کو بھی سمجھ آ جائے نا, یہ دیکھ لینا اس حالت کو پھر مانیں گے. مگر اس وقت کا ایمان کیا فائدہ. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. ٹھیک ہے, ایمان کو رکھتا ہے اسی انتظار میں بیٹھے ہو کہ عذاب آ جائے جس نے پہلے لوگوں کو منایا تھا. اور یا آتی ہوں عذاب و قبول آپ, یا عذاب آخرت ان کے سامنے آپ موجود ہو, اس عذاب سے ملا عذاب آخرت, یا تو دنیا میں آ جائے کوئی, یا عذاب آخرت ان کے سامنے آ جائے. تو کہیں کہتا ہے کہ یہ جو ایمان نہیں لائے تو رسول رسول نے پکڑانا جائے گا کہ رسول کی مانی نہیں تو رسول نے بولے ترجیح بھی لگی ہو. کہتے ہیں یہ بات نہ کرو, ایمان نہ لانے میں رسول ذمہ دار کوئی نہیں, کہیں رسول کے ذمہ لگاؤ. ایمان نہ لانے میں رسول ذمہ دار نہیں, کیونکہ رسولوں کا جو فرض منصبی ہے وہ اپنا پورا پورا ادا کرتے ہیں. ان کا فرض منصبی کیا ہے؟ رمان رسول المرسلین اللہ مبشرین و منذرین. ہم رسولوں کو نہیں بھیجا کرتے مگر اس واسطے کہ مسئلہ توحید بتاؤ, جو مان جائے ان کو جنت کی خوشی سناؤ, جو نہ مانے عذاب الہی سے ڈراؤ. وہ انہوں نے اپنی جیتی ادا کر دی, ان کی اب ذمہ داری ختم. وہ اجاز الذین کفروا بالباطل لیدخلوا بالحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا. اس ہدایت کی سوا پیغمبروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں, ان کا یہی کام ہے بس ہدایت کر دو, رہنمائی کر دو, جنت تک پہنچانا یہ ان کا کام نہیں. اور کافر لوگ جو ہیں دین باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں تاکہ اس جھگڑے کے ذریعے سے دین حق کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں. شاید ہم سارے شور مچائیں گے تو دین حق جو ہے وہ مٹ جائے گا, یہی مقصد ہے ایسا نہیں ملے گا. مطلب حضر آ جاتی ماحول شروع ہو جائے گا. جب بھی تو ان کافروں نے میری آیتوں کو اور میرے عذاب کو جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ایک مذاق بنا رکھا ہے, مذاق بنا رکھا ہے. یہ جھگڑ سے کیوں ہے, یہ جھگڑنے کی کیا وجہ ہے؟ پہلے سارا مرتی کیوں نہیں, اب یہ ہے کہ جھگڑ سے کیوں نہیں, اب علت ہے جدال کی. جھگڑ سے کیوں ہے علت جدال. ممن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اپنے رب کی نشانیوں سے ڈرایا جائے پھر وہ ان سے روکیزانی کرے اور اپنے پہلے کیے ہوئے ترسل بھول جائے. اسی بات سے جھگڑتا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ. جھگڑتے جھگڑتے نا جھگڑتے جھگڑتے یہ حالت ہو جاتی ہے. ہم ان کے دلوں کے اوپر اس بات کے سمجھنے سے پردے ڈال دیے ہیں کہ بات سمجھیں, اب سمجھتے نہیں, درمیان میں پردہ آ گیا. ابھی آدھار بکرا ان کے کانوں میں بہرا فن پیدا کر دیا ہے. میں ان تدوہوں میں ہدا, اب اس ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ بھی نا لنگ جہاں تدو آباد اس وقت کبھی ہدایت نہ پائیں گے. پھر جب یہ ایسے پلید ہیں تو انہیں سزا نہ دینی چاہیے. ایسے پلید ہوئے جتنا بھی سمجھاؤ جتنا بھی سمجھاؤ ان کے اڑ کچیڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ ان کو ختم کیا جائے. مگر اللہ فرماتے ہیں رب کا غفور ذو الرحمہ, خدا انہیں گرفتاری میں نہیں دیتا. کیوں؟ اس واسطے کر کے تیرا رب بخشنہار رحمت والا ہے, اس نے مہلت دے رکھی ہے, توبہ کا موقع دے رہا ہے. ابھی بھی اب بھی توبہ کر لو, اب بھی موقع ہے, اب بھی موقع ہے, اب بھی موقع ہے. ورنہ خدا سزا دینا چاہے نا تو دیکھو لو آخرهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب. اگر اللہ ان کو ان کرتوتوں کی سزا میں پکڑتا نا, واقعی ان پر جلد ہی عذاب کر دیتا, لیکن موقع دے رکھا شاید اب توبہ کر لے, اب توبہ کر لے تاکہ کوئی عذر نہ رہے. یا اللہ میں توبہ کر لیتا مگر تم نے مجھے پہلے مار دیا تھا, میں کیا کرتا, یوں نہ کہتا پھر. ہاں یا اللہ مجھے اتنی مہلت ملی نہیں تھی, سوچنے کی مہلت نہیں ملی تھی, توبہ کی مہلت نہیں ملی تھی. فلاں کہنا ہے چھٹی ہے مہلت ملتی ہے سوچ. فرماتے ہیں بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موعدا. اس لیے اللہ نے ابھی نہیں پکڑا, بلکہ ان کے عذاب کی ایک میعاد مقرر ہے جس سے ادھر ادھر ہٹنے کی جگہ نہ پائیں گے. یعنی میعاد مقرر ہے. چنانچہ نمونے کے طور پر آپ کو بتاتے ہیں بات نمونہ. وطف کر قرآن آلت نام لما غلط وجعلنا لمالکہم موعدا. دیکھو وہ بستیاں, وہ بستیاں جہاں تم جاتے ہو, قوم کی بستیاں, سارے احسان قوم کی بستیاں, ان کو دیکھو صحیح, شاید قوم کی بستیاں دیکھو تو صحیح. پھر کل پڑا وہ بستی والے جو ہیں ان کو ہم نے ہلاک کیا ہے. کیوں؟ لمبا ظلم جب انہوں نے شرک کیا تھا, ہم نے ان کو بستیوں کو دباؤ برباد نہیں کیا. ان کو دیکھو یہ میرے تمہارے سامنے, ہمیشہ جب بھی تجارت کرنے جاتے ہو ان رستوں سے گزرتے ہو, نمونے دیکھتے ہو, کوئی شرم حیا کرو, کوئی تمہیں اس طرح خیال کرنا چاہیے. وہ بھی ایسے اب چلو جی, شیطان ہمارے مختلف کا ساتھ نہ صحیح, دشمن صحیح, اصحاب کام ولی اللہ کے اولیاء اللہ جو ہیں وہ چلو متصرف نہ صحیح, شیطان نہ صحیح, مگر پیغمبر, پیغمبر تو غیر دان ہوتے ہیں نہیں. پر نبی تو کہتے ہیں اس کو جو غیر کی خبریں بتائے, نبی تو کہتے ہیں اس کو جو غیر کی خبریں بتائے. اب دیکھ لو کہ حضرت پیغمبر تھا کہ نہیں تھا, وہ غیر دان تھا متصرف تھا, اس نے بندے کو مار دیا, اس نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ سب کام کرتا تھا. خدا نے اس کو یہ طاقت دے رکھی تھی. تم تینوں مکین کو نمان کر رہا بات ہے, بلدے کو وہ بڑا بزرگ تھا اور بری تھا, بلکہ وہ خدا کی طور سے اس کو طاقت ملی ہوئی تھی نا, جب بھی وہ اتنا تصور کرتا رہا ہے نا, اس کو ان باتوں کا پتہ تھا نا. ان کا تھا یہ بچہ جو ہے نا یہ ایسا ہوگا, اپنے باپ کا دیکھ لیجیے مصیبت والے جان بن جائے گا, اس کو پتہ تھا نا. یہ بڑا سے کہتے وہ غیر دان میں موسا کا احسان میں صحیح خدر تو غیر دان تھا نا, یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں پیغمبر تھا. میں تو ذرا خاموش رہتا ہوں, وہ میں نے تقریر اس انداز پہ کی ہے جو حضرت خضر کو نبی کہتے ہیں. مجھے میرے چچا نے کہا تھا کہ خضر کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتا, نہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی تھا, نہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی نہ تھا. بس جیسا وہ تھا آمن تو بھی خضر کما ہوا بے اسماعی و صفاتی, جیسے وہ اپنے نام و صفتوں کے ساتھ ہے ویسے میرا ایمان ہے. جو نبی تھا تو ٹھیک, جو نبی نہیں تھا جب بھی ٹھیک, جیسے وہ ہے ایسا میرا بننا ہے. اصل تو یہ ہے مجھے چونکہ آپ کو تھوڑا اس شہر نے بھی نبی کی بات کو ترجیح کی ہے, شیخ القرآن جو ہے مجھے یہ پتہ نہیں کہ حضرت صاحب کیا کہتے ہوں گے, اس کا مجھے پتہ نہیں, چچا نے ہم کو طیب بات بتائی ان کے نبوت پر بالکل کتی. یہ میں کہہ دینا کہ نبی ہے, میں یوں کہنا کہ نبی نہیں ہے, یوں میرا کہنا میں جیسا وہ ہے میں تو میرا ایمان. اب مشرق خضر کے حوالے پیش کرتے ہیں اور یہ اللہ کے حوالے گئے, شیطانوں کے گئے. اب یہ ہے کہ خضر کے حوالے پیش کرتے ہیں, وہ ان حوالے کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں خدا نے ان کو تسلط اور مالکی دے رکھی ہے. تو اس کے جواب کے لیے نا اصل واقعہ تو میں پہلے سناتا ہوں, پھر سمجھ میں اس کا جواب کیا ہے, جواب وہی مجھے بتاؤں گا. یہ خود حضرت کے منہ سے نکلا ہوا ہوگا, خود حضرت اپنے منہ سے نکالتا ہے وہ جواب ہے اس کا. سن پا کیا بات سے یہ ہے, ایک کال مثال بتاؤ لا اپنے حکومت مال بہ رہے حکومت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے ملنے کے لیے سفر کیا, اور اپنے خادم کو ساتھ لیا اور اپنے خادم سے کہا لا برم ہو حتیٰ آپ لوگ مجمال بحرین, میں برابر چلتا رہوں گا چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں گا. اور امیہ حکومت یا میں یوں ہی سال ہر سال تک چلتا رہوں گا, پھر جب تک مجھے وہ خدے ملے نہیں میں چلتا ہی رہوں گا. یوشا علیہ السلام حلمبر بلبا, پھر جب وہ دونوں پہنچ چکے مجمع بینہما ان دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ, نسیا ہوتا ہوا اپنی مچھلی وہیں بھول گئے, سورج آرام کیا ہوگا نا موسیٰ علیہ السلام نے, یہ جانتا تھا بندہ مجھ تو چلتا رہوں گا میں سالوں سال سارہ سال. تو وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلی جو ہے نا وہ یوں کر اڑی پانی کے اندر, ایک سرنگ سی بن گئی, جہاں جہاں جاتی سرنگ بنتی چلی آتی ہے نگر چلی کرتی. کیسا ایک عجیب بات تھی مگر قدرت ہوا کہ اتنی عجیب بات ہو کر کے وہ بھی نہیں یاد دیں گی, خدرت ہے جائے بلا دے یہ عالم الغیب بنتے ہیں, عالم الغیب بنتے ہیں, عالم الغیب ہی بھولتا ہے میرا. فرماتے ہیں ہاں پھر باہر سارا باہ اس مچھلی میں زندہ ہوتا ہے درمیان میں سرنگ کی طرح اپنی راہ بنا لی سرنگ, یعنی اس کے اندر جس طرح موسم موسم ہم تو اس کو سلوم کہتے ہیں, آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, پیدل جا رہے مکہ شریف اس میں پہاڑ ہے, وہ پہاڑ کے اندر سے کاٹ کاٹ کے سلوم کے بنا دیا وہ باہر نکل جاتا ہے, اس کو سلوم کہتے ہیں, اس کو سلوم کہتے ہیں. خرید تو میں نہیں جائے نا, خرید آپ دے رہی ہوں سر, مسئلہ تو میں وہاں دے رہی ہوں اور مچھلی جانا وہ اندر چل گئے وہی اللہ یہ نشان تھا کہ جہاں مچھلی تمہاری جگہ وہ تو سمندر میں جائے سمجھ جانا یہی جگہ, مگر یہ ہے کہ انہیں اس وقت پتہ نہیں لگا, یاد نہیں آیا, وہاں سے چل پڑے آگے جگہ نہیں تھی مگر وہ چل پڑے آگے ہیں فلم باز جاؤ گا پچیس ہو گئے وہ دونوں وہاں سے آگے نکل گئے. قائل بتاؤ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا آتنا غدا آنا ہمیں ہمارا ناشتہ دو, ناشتہ کر رہے نقل یقینا من سفرنا ہذا نصبا, یا اس سفر میں تو بڑی تکلیف اٹھائی تھک گئے پہلے نہیں تھکتے تھے, یہاں سے آگے جب نکلے نا آگے تھکن محسوس ہونے لگی, یار اس سفر میں بڑے تھک گئے. خادم نے جواب دیا ہو اویلا رسلا آپ کو کیا پتا جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے نا اور یہاں ہم نے تھوڑا سا آرام کیا تھا میں بھی مسجد الحوت کہیں مچھلی بھول آیا ہوں, مچھلی بھول آیا ہوں, ہمارا انسانی ہو مجھ کو یہ بات ہو کسی نے نہیں بلائی الا شیطان, مگر شیطان نے میں یہ اس کو یاد رکھوں, یہ اتنا اہم واقعہ شیطان کی شرارت ہے.